A ten zespół nazywa się Factory Floor, nagranie Babel ma historię filmową. Zresztą już kiedyś o tej historii w nocy opowiadałam, ścieżka dźwiękowa, którą stworzyli. Teraz pojawia się już jako nagrania, jest dostępna i można się nią cieszyć, ale powstała z myślą o konkretnym obrazie i o konkretnym filmie. Za chwilę dojdziemy też do płyty zainspirowanej konkretnym pisarzem. Zanim to jednak nastąpi, chciałam jeszcze zrobić mały skok w bok. Oh. get into the swing of things, kids. Here is some great, great dance music. So why not get up and move a little? A rhythm tossed in can't do anything but help. Why not dance a set here and now? That's right, right now. Tak można też przypominać sobie o przyjemnościach. Dźwięk kostek lodu w szklance, ale skojarzenia każdy z nas już może mieć oczywiście dowolne. Right Now to jest tytuł utworu, który wybrzmiał. Meeting by Chance to jest artysta, który odpowiada za to nagranie. Inaczej mówiąc, Marcin Cichy. Wcześniej jego znajomy z Rosji, Kriwicki, a rozpoczęła cały ten cykl Meredith Monk sprzed wielu lat. Dzisiaj ogłoszono kolejnych artystów, którzy przyjadą do Katowic na OFF Festival i wśród tej zacnej gromady jest także koncert zatytułowany Skalpel Big Band, a zatem Marcin Cichy. I brakuje nam do kompletu jeszcze Igora Pudło. To wtedy mamy komplet, jeżeli chodzi o skalpel. Natomiast oczywiście Big Band oznacza, że jeszcze będzie tam wielu muzyków, którzy, jak rozumiem, muzykę powstałą w oparciu o sample wycinane z płyt zagrają teraz na żywo na instrumentach. Taka kolejność, czy też taka wolta wielokrotnie już była ćwiczona w muzyce. jakkolwiek ją nazwiemy, współczesnej nam i z reguły są to bardzo frapujące przygody. Mam nadzieję, że tym razem będzie równie frapująco. Ale skoro pojawił się Marcin Cichy, to oczywiście musi pojawić się Igor i to on jest autorem płyty, która została zainspirowana bezpośrednio twórczością konkretnego pisarza Fiodora Dostojewskiego. Zresztą płyta nosi tytuł Fiodor. O tym albumie Igor opowiadał na naszej antenie. Wystarczy wpisać hasło Igor Box na stronie Trójki, aby te rozmowy z naszej anteny znaleźć. No a my teraz zagłębiamy się w album. Tytułowe nagranie z płyty Fiodor zakończyło tę podróż, którą rozpoczęliśmy także na tym albumie, ale innym utworem Gentle Creature, a potem Mode Selector pojawił się ze swoim Hasirem, ale myślę, że pojawił się w sposób niezauważalny. To teraz wyprawa w przeszłość. Thank you. Ta wyprawa w przeszłość to był Jamie XX, Beat 4 i to był rok 2011, ale teraz już jesteśmy w czasach współczesnych, 2018 rok i nowa płyta duetu Polpo Motel, Cadillac Hearse, Olga Mysłowska i Daniel Pigoński. To jest ta dwójka, oczywiście wspierana także przez kolegów. Musiałam sprawdzić, czy na pewno tylko kolegów. Tak, ale wspierana przez kolegów i mam nadzieję, że będziemy mogli o tym porozmawiać na antenie. Nowy album jest i zresztą nie po raz pierwszy go otwieramy w nocy. Otworzymy go także podwójnie. weak to fight. Sons, your boy misrules the day your eyes fit from a light. Languishing and brooding, you lose your will to fight. Come evening and come darkness, you'll be alright. You're waiting for and waiting for and waiting for the night. You're waiting for and waiting for and waiting for the night. You're waiting for and waiting for and waiting for the night. You're waiting for and waiting for and waiting for the night. Come evening and come darkness, you'll be alright. Come evening and come darkness, you'll be alright. You're waiting for and waiting for and waiting for the night. And waiting for and waiting for the night. You're waiting for and waiting for and waiting for the night. You're waiting for and waiting for and waiting for the night. oczywiście Lotto, które sprytnie i pięknie dołączyło się do duetu Polpo Motel. I w ten oto sposób, wychodząc od książki, zaszliśmy w rejony, które ja osobiście doskonale znam i myślę, że nie jestem w tym rozpoznaniu muzyki zespołu Lotto osamotniona. I tak naprawdę przed nami już tylko jeden wykonawca w finale. A zatem Białe Łzy i wszystkie utwory, które ta książka wyjęła z mojej głowy, opisane na stronie polskieradio.pl/trójka. Tam zakładka audycje i dwie litery PS. Można znaleźć spis wszystkich utworów i wykonawców, a także na Facebooku, gdzie PS gra. Dokładny spis utworów już widać. Żegnamy się dzisiaj w towarzystwie panów ZZ, Zimpel i Ziołek. Co by tu powiedzieć, czego jeszcze nie powiedziałam? Po prostu posłuchajmy. Bardzo dziękuję za te dwie godziny. Agnieszka Żydłowska. Dobranoc.